लेकिन ज़रूरत महसूस होती है कि कभी-कभी कुछ लोग जो हज पे जाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम किससे पूछें और क्या पूछें। कोई एक स्ट्रेच में हमें ऐसी बातें बता दें कि जिसकी वजह से हम फिर वहाँ मुतमईन हो के अपने रिचुअल्स को अदा कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला हम इस मौके पे थोड़ी सी बात इसी एंगल से करेंगे, कुछ आम दरपेश आने वाले मसाइल और हज और उम्रे का जो एक मसनून तरीका है, इसको हम इस अंदाज़ में यहाँ ज़िक्र करेंगे कि जिसके अंदर कोई भी अगर इस बात को सुन लेता है तो बाद में उसको अमल करना आसान हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला तरतीब के साथ चलेंगे। तो सबसे पहले तो बात है कि हज और उम्रे का जो हुक्म है, इसकी अहमियत क्या है, हिकमत क्या है, अल्लाह ताला ने ये क्यों हुक्म दिया। तो इसके ऊपर बात हो चुकी हमारे पिछले सेशन में, तरबियत है ये। हज की इस्लाम के अंदर हैसियत क्या है? इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, बुनी अल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है और उन पांच चीज़ों में एक चीज़ हज्जिल बैत, हज्जे बैतुल्ला है। तो लिहाजा हज फ़र्ज़ है, यानी अगर कोई हज की फ़र्ज़ियत का इनकार कर दे तो वो इस्लाम के दायरे से निकल जाएगा। फिर हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। मुसनद अहमद, अबी दाऊद और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, अल हज मर्रतन फमन ज़ादा फ़हुव तत्तवो, हज एक बार है, जो इससे ज़ायद करेगा तो ये नफिल है। क्या पता चला, एक करना काफ़ी है, किफ़ायत हो जाएगी, लेकिन अगर कोई ज़्यादा करना चाहे तो क्या मना है? नहीं, पसंदीदा है, लेकिन अगर इंसान एक भी नहीं करता तो इसकी पकड़ होगी। एक बड़ी ही खूबसूरत रिवायत आपके सामने रखूंगी और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही कम आपकी निगाहों से ये गुजरी होगी, लेकिन सही सनद है ये इब्ने हब्बान और सुनन बेहकी की। और वो क्या है, आप अल्लाह अज़्ज़ वजल से रिवायत करते हैं, यानी हदीस कुदसी है, इन्न अब्दन, जिस बंदे को मैंने जिस्मानी सेहत और रोज़ी में वुसअत दी है और वो 5 साल गुज़रने के बाद भी मेरे पास नहीं आता तो वो महरूम है। यानी मफहूम क्या है कि हर 5 साल के बाद तकरार मुस्तहब है। इस रिवायत को अगर हम सही माने तो इसकी बुनियाद में मुराद क्या है कि अगर इंसान को अल्लाह ताला ने सेहत दी, माल दिए, असबाब पूरे हैं, तो फिर जाने में कोई हर्ज नहीं, खुशी से जाना चाहिए। जितना जिसके घर आना जाना लग जाता है उतना ही उसके साथ ताल्लुक अच्छा होता है। आपने कभी ये चीज़ नोट की होगी अपने ताल्लुकात में? बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं लेकिन फिर किसी के पास काफ़ी अर्सा तक आप नहीं जाते, ना वो आपके घर जाता है ना आप उसके घर में जाते हैं, फिर क्या होता है, एक पर्दा सा नहीं आने लगता, दरार पड़ती है, ऐसे लगता है कि नहीं ताल्लुक कमज़ोर है। फिर कभी दोबारा बहाल होता है, आप जाते हैं फिर वो आते हैं, फिर आप बुलाते हैं फिर वो बुलाते हैं, तो ताल्लुक बनता है। अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल नहीं, लेकिन हकीकत है कि अल्लाह के घर में जाके जो अल्लाह ताला से कुर्ब और उनसियत महसूस होती है वो इंसान के ईमान में इजाफे का सबब है। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि इंसान गाहे बगाहे वहाँ जाता रहे। इस पे मैं ये भी कहूँगी कि अमूमन समर में या विंटर में ट्रिप्स पे लोग जाते हैं फैमिलीज़ की बेस पे, बच्चों को सैर करवाने के लिए, घुमाने के लिए। तो अगर हम शुरू से अपनी तरबियत का ये अंदाज़ इख्तियार करें कि जिसकी वजह से अगर हमारे ट्रिप्स उम्रा या हज के हों, कभी स्पेसिफिकली एक जगह की नियत करके जाएं, बच्चों को बताएं कि चलें इस दफ़ा हम मदीना मुनव्वरा रुकेंगे, वहाँ की जगहों को देखेंगे या अल्लाह के नबी सल्लम की मदनी दौर को वहाँ जाके डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह एक कभी एक मौके पे आप मक्का मुकरमा के बारे में जा सकते हैं, ख़ुद तारीख़ का मुतालिया करके जाएं, सीरत की बुक अपने साथ लेके जाएं और वहाँ जाके फिर अल्लाह के नबी सल्लम के मक्की दौर की बातें, कहानियाँ, स्टोरीज़ वो साथ हों तो बच्चों को सुनाएं। यकीन करें कि अगर आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देंगे, आपके बच्चे जो हैं वो डिज्नीलैंड और दूसरी जगहों की सैर को भूल जाएंगे। ये हम माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों की बेहतरीन तरबियत करते हैं, اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم ذہن سازی کرتے ہیں شروع سے ملان ایسا رکھیں. ہاں لیکن بات یہ کہ دین کو اس طرح کا اگر ہم رکھتے ہیں کہ بس یہ ایک زبردستی کا دین ہے اور یہ ہو گیا تو یہ گناہ ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اتنا ڈرا دھمکا کے لے کے جانا، پابندیاں سے بتانا، تو ایسی بات نہیں درست ہوتی. بچوں پہ پابندی ویسے بھی نہیں ہوتی، پابندیاں تو بڑوں کے لیے ہیں. تو لہٰذا حج یا عمرے کی نیت سے وہاں جانا بچوں کے ذہن میں شروع ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا. پھر اسی طرح ایک اور چیز اس کے بارے میں کیا ہے کہ حج تو فرض ہے لیکن عمرہ سنت ہے اور سنت واجبہ ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. 196 آیت میں آپ پڑھ چکے سورہ بقرہ کی، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حج تو کریں لیکن عمرہ بھی کریں، لیکن کوئی عمرہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا میرا باپ بوڑھا ہے، حج اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی سفر کر سکتا ہے. تو پھر آپ نے کیا فرمایا، یہ آپ بھی غور سے سنیے گا، حج ان ابی کا واعتمر. یہ ترمذی کی روایت ہے کہ تو اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر. اس کو کہتے ہیں حج بدل، یعنی اگر کوئی نہ کر سکے تو دوسرا اس کی طرف سے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی چیزیں رکھ دیں کہ جس کی وجہ سے مشکلوں میں آسانیاں پیدا ہو گئیں. پھر اسی طرح حج اور عمرہ کب واجب ہوتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، کس کس پہ واجب ہے، تو اس کے لیے اسلام نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ چار ہیں. سب سے پہلی شرط ہے حج یا عمرہ فرض ہونے کی، واجب ہونے کی، اسلام. اس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، ہم دوسری چیزوں سے شروع کرتے ہیں، اسلام. کیونکہ غیر مسلم سے اللہ تعالیٰ حج یا عمرے کے مطالبے نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام ہی انسان کے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. تو لہٰذا اس کی پہلی شرط کیا ہے، کہ انسان مسلمان بھی ہو. یہاں میں چھوٹی سی بات کہوں گی، تھوڑی سی شاید تکلیف دہ بات ہے لیکن ضروری ہے، میرا فرض ہے، کہ بعض دفعہ ہم حج اور عمرے پہ جانے کے لیے تو بڑے بے چین ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے عقیدوں پہ غور نہیں کرتے. اگر کہیں شرک میں مبتلا ہیں، اگر دین میں رکھنے ہیں، بدعت کے نام پہ کچھ ایسے کام کیے ہوئے ہیں، تو شاید وہ حج پہ کیا ہوئی محنت ضائع ہو جائے، وہ لگا ہوا مال ضائع ہو جائے. تو سب سے پہلے حج کے لیے جانے سے اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ جو ساتھی ارادہ کر رہے ہیں حج پہ جانے کا، عمرے پہ جانے کا، نیت تو فوراً کر لیں، اس لیے کہ وقت کا نہیں پتہ کب آ جائے. لیکن تیاریوں میں جہاں اپنے باقی چیزیں تیار کرنی ہیں، کیونکہ میں نے لوگوں کو تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے، سوٹ کیس تک نئے خریدتے ہیں، چپلیں تک نئی خریدتے ہیں، جوتے تک نئے خریدتے ہیں، شاید اس خیال میں کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو پہلی پہنی ہوئی چیزیں نہ رکھیں. دیکھیں یہ بھی ایک تسنو ہی ہوگی. ان چیزوں سے زیادہ اگر اس سے پہلے توحید کے موضوع پہ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ لیں جو بالکل ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتا سکے کہ عقیدے کی کوئی کمی کمزوری تو نہیں، تو اس کے اوپر، یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو ایک کتاب جو ہے وہ ریکمینڈ کر سکتی ہوں، جس سے آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے عقیدے کا محاسبہ کر سکتے ہیں. بس آپ دیکھیے کتاب التوحید جو اقبال کیلانی صاحب کی، آپ اس کو بھی صرف پوائنٹس کو ان کے دیکھ لیں تو بھی واضح ہو سکتی ہے بات. پھر اسی طرح آپ اسلامی عقائد کے نام پہ ایک کتاب ہے جو انشاءاللہ اب آپ کے پاس شروع ہونے والی ہے، وہ اس قسم کی کتابیں. پھر اس طرح تقویت الایمان ایک کتاب ہے شاہ اسماعیل شہید صاحب کی، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے عقیدوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا. میں سچ کہتی ہوں کہ میں جب تک ان کتابوں کو ڈیپتھ سے نہیں پڑھا تھا تو سوچتے تھے ہم لوگ کہ ہم تو خاندانی مواحد ہیں، ہمارا نام تو فلاں فلاں خاندان کے ساتھ ہے، ہمارے عقیدوں میں کہاں خرابی ہوگی. لیکن جب کتابیں پڑھتا ہے انسان، صحیح چیز سامنے آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک آپشنل چیز ہے، اگر آپ کو فائدہ دے تو اپنی پریپریشن کی چیزوں میں ایک لسٹ بناتے جائیں ساتھ ساتھ کہ آپ نے حج کا سفر کیسے شروع کرنا ہے. تو شوق تو پیدا کرنا ہی ہے، جس پہ ہماری پیچھے بات ہو چکی، لیکن ساتھ ساتھ تیاری میں جانے سے پہلے ایک دفعہ توحید کے موضوع پہ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ لیں. پھر اسی طرح دوسری چیز سنت. ایک چیز میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتی ہوں جو بھی حج یا عمرے پہ جانا چاہتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ بہت ہی بہتر ہے کہ آپ سیرت النبی پہ کتاب پڑھ کے جائیں یا کم از کم ساتھ رکھیں اور سفر کے دوران وہاں پڑھیں. ہمارے ہاں عموماً عبادت کے نام پہ خالی قرآن پاک پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا کافی سمجھا جاتا ہے اور علم کو نہیں سیکھنا چاہتے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ حج کے سفر کو علمی سفر بناتے تھے اور وہاں جا کے سیکھتے تھے ایسی باتوں کو اور دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے ذہن کی نشو و نما کریں. تو لہٰذا سیرت نبی کے اوپر ایک کتاب پڑھ کے جائیں تاکہ جن گلیوں اور جن در و دیوار پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں اور وہاں جو سیکھیں گے وہاں پہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس بھی نظر آئیں. ہم جب تک کسی ماحول کے رہنے والوں کو اور وہاں کام کرنے والوں کو نہیں جانتے تو ہم اس چیز کو صحیح طرح سے انجوائے نہیں کر سکتے. تو سیرت کے بارے میں بھی آپ رکھیں. پھر ایک اور چیز, اگر حج یا عمرے پہ آپ جانے کی نیت میں ہیں حج پہ, تو اس سے پہلے جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے حقوق العباد کی طرف ایک نگاہ ڈال لیں. کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں کی ہوئی, کہیں کسی کا کوئی لین دین تو نہیں, قرض مال ایسی چیزیں کوئی لائبلٹیز ہیں اس کو ادا کیجئے, کیونکہ یہ پریپریشنز ہوں گی تو آپ کا کام اچھا ہوگا. قطع تعلق ہی تو نہیں, اس کو صحیح کیجئے, کیونکہ قاطع رحم کی عبادت قبول نہیں ہوتی. پھر اپنے مال کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرے سورس آف انکم میں کوئی ایسی چیز ڈھکی چھپی تو نہیں آ گئی جو مجھے نہیں پتا, لیکن ایسا نہ ہو کہ میری ساری محنت رائے گاں ہو جائے. بعض دفعہ ہم جانے کے شوق میں کئی غلط کام بھی کر دیتے ہیں, ان سب سے بچنا ہے. یعنی ایک اوور آل قسم کا انسان اپنا جائزہ لے لے اور پھر اپنی اصلاح کی نیت سے ان کاموں کو شروع کرے اور پھر اس کے بعد باقی تیاریاں ہوں گی. تو دوسری چیز جو حج اور عمرے کے واجب ہونے کی شرطوں میں ہے وہ کیا ہے؟ عاقل, عقل ہو. اس لیے کہ جو مجنون ہے, پاگل ہے, جس کو بیچارے کو اپنی ہوش نہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا کہ وہ کرے. تو اس طرح وہ تمام لوگ جو ذہنی طور پہ مفلوج ہیں تو پھر اگر وہ حج یا عمرہ نہیں کر پاتے تو انشاءاللہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. تیسری شرط ہے بالغ ہونا. بلوغت سے ہی انسان کے اوپر دین کے فرائض جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفی القلم عن ثلاثہ, تین شخص ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا, یعنی مرفوع القلم ہے. مراد کیا؟ ان کے گناہ اور ثواب نہیں لکھے جاتے. کون؟ مجنو افاقہ ہونے تک, جو مینٹلی ایسا ہے کہ اس کو ہوش نہیں, تو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے, سویا ہوا بیدار ہونے تک, اور نابالغ بالغ ہونے تک. بعض دفعہ لوگ بچوں کو حج کرواتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کروانا چاہیے, اور بلکہ بچوں کے ساتھ ہی ایسے ٹرپ ہونے چاہیے. آپ ان کو کروائیے, ان کے دل میں ایک محبت ڈلے, لیکن بالغ ہونے کے اوپر ان کا حج واجب ہوگا. بعض لوگ ایک عجیب شوشہ چھوڑتے ہیں. ساتھ ساتھ میں ایسی چیزوں کی بھی رہنمائی کرتی جاؤں گی تاکہ ہم نے لوگوں سے سنی سنائی باتوں کو جو شریعت بنایا ہوا ہے اس سے بھی اپنی جان چھڑا سکیں, کیونکہ کتابیں پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی, لوگ پہلے سے ہمیں اس قسم کے فتوے دینے لگتے ہیں. انہیں میں سے ایک فتویٰ جو لوگوں کی زبانوں سے سنا ہوا ہے کہ بچوں کو اگر بچپن میں حج کرا دیں تو پھر بڑا ہو کے فرض ہو جاتا ہے, لوگ اس ڈر سے نہیں کراتے. تو حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے, جس پہ فرض ہے وہ فرض ہے, اور آپ بچپن میں کروائیں کہ نہ کروائیں, ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے استطاعت, من استطاع الیہ سبیلا. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت میں پھر سفر کا خرچ اور سواری کا انتظام, یہ سب چیزیں آتی ہیں, اور پیچھے سے گھر والوں کے لیے چھوڑنا کفالت کا ان کا نظام, یہ جو ہے لازم ہے اس کے اندر. یعنی اگر کسی کے پاس, اب دیکھیے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچ ہے لیکن سواری کا انتظام نہیں, اور وہ پیدل بھی نہیں چل سکتا, یا سفر کا انتظام ہے مگر راستہ محفوظ نہیں, جان و مال کا خطرہ ہے, تو اس صورت میں بھی پھر حج اس پہ فرض نہیں ہوگا. یہاں میں ایک آپ کو روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ اسلام کا نظریہ کتنا خوبصورت ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر کتنا توازن ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ گھر اور بیوی بچوں کی ضروریات سے فارغ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو صرف اس شوق میں کہ اللہ کا دین پھیلانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے لوگوں کے لیے, تو وہ پھر ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کے صرف دوسروں کی خدمت کے لیے نکل جاتے ہیں. تو یہ حدیث اس چیز کو بھی واضح کرتی ہے کہ جب تک گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرنے کا کوئی پراپر انتظام, تو حج پہ نہیں جا سکتے, تو پھر باقی سفر تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے, انسان جیسی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسباب اس کے لیے بنا دیتا ہے, لیکن اس میں ایک خاص طور پہ مرد کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے سیکھنے کی. کیا رجال قوامون علی النساء, کہ مرد تو گھر والوں کے اوپر ایک قوام ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک سوال جو آج کے دور میں بہت ہی اٹھتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں سب کچھ اللہ نے ان کو دیا, اس کے باوجود بھی وہ حج کا ارادہ نہیں کرتے, قصد نہیں کرتے. بعض بہنیں دیکھا گیا ہے کہ پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہم شوہروں کو کیسے کہیں. بعض شوہر بیچارے ایسے ہیں کہ وہ جانا چاہتے ہیں لیکن بیویاں نہیں جانا چاہتیں. بعض دفعہ ایک اور عذر ہمارے ہاں بہت ہی مشہور ہے جس کو میں عذر لنگ کہوں گی, کہ جی جوان بچیاں ہیں پہلے ان کی شادی کر لیں, بچوں کو پڑھا لیں, ذرا بچوں کی جاب لگ جائے, اچھا یہ پیسہ جو ہم نے اس میں لگانا ہے ہم اس میں کر لیں. تو اب جو بات میں آپ کے ساتھ کروں گی, امید ہے کہ ایسے تمام ساتھی جو ابھی تک حج کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوئے, تو آپ پھر ان کو یہ احادیث سنا سکتی ہیں تاکہ پھر ان کے اندر بھی جذبہ بڑھے اس چیز کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الاعمال ایمان باللہ ورسولہ ثم جہاد فی سبیلہ ثم حج مبرور. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اعمال میں افضل عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے, پھر اس کے راستے میں جہاد کرنا, پھر گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونا, اور اچھائیوں سے بھرپور حج کا درجہ. یعنی اگر آپ نے دیکھا ترتیب کیا ہے, پہلے ایمان باللہ, پھر ایمان بالرسول, پھر جہاد, اور پھر حج مبرور. تو کتنا اوپر اٹھا دیا نا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو. اور جہاد میں پھر تلوار نہیں بھی اٹھتی تو علم کے میدان میں جو قلم اٹھتے ہیں اس درجے پہ تو الحمدللہ آپ میں سے اکثریت آ ہی چکی ہے کہ اس وقت اللہ کے دین کو عام کرنے کی جو کوششیں ہیں اور جس میں آپ لوگ بھرپور حصہ لے رہے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کے درجوں کو بلند کرنے کا سبب بنے گی. پھر اسی طرح ایک اور روایت جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی عام دنیا دار لوگوں کو فائدہ دیتی ہے اگر ہم اس کو اچھی طرح سے پیش کر سکیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور جنسی باتوں میں توجہ نہ دی اور نہ فرمانی سے اجتناب کیا, وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو گیا جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا. اللہ اکبر, کتنے ہی لوگ ہیں آج جو گناہوں کا گلٹ لے کے دنیا میں جی رہے ہیں. بات کریں تو پریشان کیوں دکھتے ہیں, کیونکہ گناہ بہت ہو چکے. پھر ڈپریشن آتا ہے, دل پہ بوجھ ہوتا ہے. کبھی کوئی آپ سے کہے نا کہ مجھے لگتا ہے میرے دل پہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, میری بائیں سائڈ بھاری ہو رہی ہے, تو عموماً یہ سوچ لیا جاتا ہے نا کہ اچھا کوئی ہارٹ کا اٹیک ہوگا. نہیں, اس وقت پھر اگر آپ پیارے انداز سے یہ تسلی دلا سکے نا کہ اچھا ایسا ہے, چلیں ہم اس کا کچھ علاج سوچتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس سب بات میں لانا کہ گناہوں سے گلٹ پیدا ہوتا ہے, گناہ انسان کے دل کو بوجھل کر دیتے ہیں. اچھا اب گناہ بہت ہے, اب کریں کیا, کون سا ڈٹرجنٹ ہے جس سے گناہوں کو دھوئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حج کرنا انسان کو ایسا کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہوا بچہ, معصوم بچہ ذہن میں آتا ہے نا. اسی لیے حاجی جب آتے ہیں تو وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اچھا بعض لوگوں نے پھر اس پہ ایک اور بات کر دی جو دور کرنی لازم ہے, اور وہ کیا ہے, بعض کہتے ہیں کہ جب کوئی حج کر کے آتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے, 41ویں دن کیا ہو جائے گا. اور شاید لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 40 دن کے بعد وہ دوبارہ نئی دنیا میں آ چکا ہوگا تو دوبارہ وہیں اسی پرانی دنیا میں آ چکا ہوگا اور وہی کام کرنے لگے گا, تو اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے. آپ دیکھیے کوئی چاہے تو حج کرتے ہی اگلے ہی دن گناہ کر لے, تو پھر 40 دن کی شرط کہاں گئی. اور جس نے حج کو اس کی اصل روحانیت کے ساتھ کر لیا, جس کو حج کے ساتھ اپنی موت کا سفر یاد ہو گیا, تو انشاءاللہ 40 دن تو کیا رہتی زندگی تک وہ گناہوں سے پاک رہے گا اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر دے گا. ہم ہمیشہ چیزوں کی ظاہر پہ نظر رکھتے ہیں لیکن باطن میں نہیں جانا چاہتے. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی روایت الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، گناہوں کی آلودگی سے پاک اور اچھائیوں سے بھرپور حج کی جزا بہشتی ہے، یعنی کم سے کم بھی اللہ تعالیٰ اس کی کسی کو جزا دے گا تو وہ بہشت دے گا، جنت مل جائے گی، اور کون ہے جو جنت نہیں لینا چاہتا. پھر ایک اور روایت نسائی کی ہے، جہاد الکبیری والضعیفی وامرأتی، بوڑھے کمزور اور عورت کا جہاد الحج المبرور، حج مبرور ہے، یعنی بوڑھے لوگ جہاد میں نہیں جا سکتے، کمزور نہیں جا سکتے، عورتیں نہیں جاتی، تو پھر ان کا نعم البدل کیا ہے کہ حج کر لیں. حج کر کے آپ بغیر کوئی تلوار کا زخم کھائے، بغیر کسی تیر کی زد میں آئے، اگر اپنا نام اللہ کے راستے کے مجاہدوں میں لکھوا لیں تو اس سے آسان اور کیا ہوگا. پھر ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے آپ کی زبان مبارک کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی کوتاہیوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول حج کی جزا صرف بہشت ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک حج کے بعد دوسرا حج کیا جائے تو بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب یہ تو تھی رغبت کی باتیں. شروع میں آپ نے بھی یاد رکھے رغبت ہی کی باتیں کرنی ہیں، اب تھوڑی ڈراوے کی باتیں بھی، تاکہ اگر اتنی رغبت کی باتوں کے بعد بھی دل نرم نہیں ہوا تو پھر تھوڑی سی بات سخت بھی ہو سکتی ہے. مسند احمد اور ابو یعلا کی روایت ہے، من لم تحبسہ حاجۃ الظاہرہ او مرد حابس، جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے ضروری کام، بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ بھی نہیں، تو پھر وہ چاہے تو یہودی ہو کے مرے یا نصرانی، یعنی ایسے شخص کی موت پھر اسلام پہ نہیں ہوتی. آپ تو کہتے ہیں ان کو کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اس مسلمانی نہیں رہے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت علی سے بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ جس شخص کے پاس بیت اللہ تک جانے کا زادہ راہ اور سواری ہے اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی. تو بات یہی ہے کہ جس نے ماننا ہے وہ مان جائے گا، اور جو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سورہ آل عمران آیت 97 میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے، اور جو اس کے لیے راستے کی استطاعت رکھتا ہے اور انکار کرے یعنی نہ کرے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے. یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہمیں اپنے گناہ رلاتے ہیں، ہم تو اپنی کوتاہیوں کی معافیاں مانگنے جاتے ہیں، یہ تو ہم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کے میلوں میں کھوئے ہوئے لوگ اپنے رب کو پانے کے لیے جاتے ہیں، اس کو کس کی پرواہ ہے. تم نہیں آتے تو نہ آؤ، تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، تم نہیں کرتے تو نہ کرو. اللہ کے تو فرشتے بہت ہیں جو اس کے گھروں کے طواف کر رہے ہیں، ہم نہ کریں گے تو اس کو کیا فرق پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ شہروں میں اپنے آدمی بھیجوں کہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وسعت ہے مگر انہوں نے حج نہیں کیا، تاکہ ان پر جزیہ لاگو کر دیں، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں. سنن بہکی اور سنن سعید بن منصور کی یہ روایت ہے، یعنی حضرت عمر کا غصہ دیکھیے ایسے لوگوں پہ، کہتے ہیں کہ جزیہ لاگو کروں. آپ کو پتہ ہے کہ جزیہ نان مسلمس کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، یعنی یہ ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی باتیں تھیں اس معاملے کی. اب دیکھیں گے کہ حج اور عمرے کے اندر، یعنی حج کو اسپیشلی ہم دیکھ رہے ہیں، اسی کے اندر عمرہ خود بخود آ جاتا ہے. رکن کتنے ہیں، رکن کیا چیز ہوتی ہے، کسی عبادت کا رکن کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ پورا نہ کیا جائے تو حج نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اچھا پھر میرا حج نہیں ہوا، اچھا اب میں کیا دم دوں، اچھا یہ ہوا تو وہ ہوا. تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان چیزوں کی ایک الگ لسٹ بنا لیں کہ جن کے نہ ہونے کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور ان کو الگ کر دیں جو مستحبات میں سے ہیں، پسندیدہ ہیں، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو حج ہو جاتا ہے. حج کے چار رکن ہیں، احرام یعنی وہ خاص ایک حالت جس میں انسان پہ کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، پھر طواف جو خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگائے جاتے ہیں خاص نیت کے ساتھ، پھر صفا اور مروہ کی سعی، دو پہاڑیوں کے بیچ میں انسان چکر لگاتا ہے، اور چوتھی چیز ہے وقوف عرفہ یعنی نو ذی الحج کو میدان عرفہ میں پہنچنا۔ یہ ہیں وہ چار چیزیں جن میں سے کسی ایک کے چھٹنے سے بھی حج باطل ہو جائے گا۔ بس باقی جتنی چیزیں آپ پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھیں گے یا آپ کو طریقے میں بتائی جائیں گی، تو وہ الگ ہیں، اگر ان میں سے کچھ چھٹتا ہے تو حج باطل نہیں ہوتا۔ عمرے کے رکن تین ہیں، پہلے تین یعنی چوتھا نہیں ہے، بس احرام، طواف اور صفا مروہ کی سعی، ان کے بغیر پھر عمرہ پورا نہیں ہوتا۔ اور آف کورس نیت تو ہے ہی، دل میں جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے نیت دل میں جب کی جاتی ہے تو ہر عمل کے ساتھ ہی نیت کا تعلق ہے نا، تلبیہ پکارنا ہی اصل میں اس کی نیت بن جاتی ہے۔ احرام پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جو ہمارے ہاں تھوڑی سی مس کانسیپشنز ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ جب انسان احرام کی حالت میں آتا ہے تو پھر کیا چیزیں اس کا پر آ جاتی ہیں کہ وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کر پاتا۔ تو احرام اصل میں کسی لباس کا نام نہیں، ایک حالت کا نام ہے کہ جس میں انسان ایک خاص لباس پہنتا ہے، کہ پہلی واجب چیز جو احرام کی حالت میں ہوگی میقات سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ پہلی لازم چیز کیا ہے کہ میقات سے جب گزرے انسان تو اس وقت وہ احرام کی حالت میں ہو، اس کی نیت میں ہو۔ میقات کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص جگہ ہے ہر ملک میں سے آنے کی کہ جہاں سے پھر حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ مختلف طرف سے آنے والوں کے لیے مختلف ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الخلیفہ، شام والوں کے لیے حجفہ، اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اور یمن والوں کے لیے یلملم، اور ان کے اور حج کے اور عمرے کی نیت سے دوسرے مقامات سے آنے والوں کے میقات جو مقرر کیے ہیں، جو ان کی حدود کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، حتیٰ کہ مکہ والے مکہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ جب پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو وہ پھر یہ یلملم والا یوز کرتے ہیں، جو اہل یمن کا میقات ہے وہی پاکستان والوں کا ہے، اور جب ہم لوگ ادھر سے جاتے ہیں جیسے نارتھ سائڈ سے تو ذو الخلیفہ والا جو مدینہ کا ہے اسی کی طرف سے گزرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جہاز میں اس وقت سے پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اگر سہولت کی خاطر آپ گھر سے پہلے سے ہی احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاز میں عموماً اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ سب لوگ وہاں رکیں۔ تو دوسری بات یہ کہ سلے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ نہیں پہنے جا سکتے، یعنی حالت احرام کی دوسری شرط کیا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، کوئی پگڑی نہیں، مرد سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، موزے اور جرابے بھی نہیں پہن سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یلبس المحرم الثوب، محرم یعنی احرام کی حالت والا کپڑا یعنی قمیض، پگڑی، شلوار، ٹوپی اور موزے نہ پہنے، الا یہ کہ جوتے نہ ہوں تو موزے ٹخنے کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے۔ یہاں ہمارے ہاں ایک اور بات ہے، وہ کہہ کہ جوتا بھی ایسا پہننا جو کینچی چپل کی طرح ہوتا ہے جس میں انگلیاں الگ ہو جائیں، یہ لازم نہیں ہے۔ سہولت کے لیے کوئی پہنتا ہے ایسی جوتی تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ایک خیال دل میں لانا کہ انگلیاں آپس میں مل جائیں گی تو یہ بھی پھر انہی بدعات میں سے ہے جو عموماً ہم لوگ ایسے معاملات میں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح زعفران ایک خوشبو ہوتی ہے، زرد رنگ ہوتا ہے، تو وہ بھی نہیں لگا سکتے۔ عورت نقاب نہ اوڑھے اور دستانے استعمال نہ کرے کیونکہ اس کی ممانعت ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو کچھ بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہی آتا ہے، اس کے بارے میں میں تھوڑی سی بات کر دوں گی کہ عورت کے احرام کی کیا سچویشن ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عورت کا احرام اس کے اپنے کپڑے ہی ہوتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی سفید رنگ کا لباس بنایا جائے اور لیس والا اور چکن کا کڑا ہوا، کوئی بھی جو چیز آپ پہنتے ہیں بس آپ اسی میں جب آپ میقات کے پاس پہنچے تو نیت کر سکتے ہیں کہ اب آپ احرام کی کنڈیشن میں، تاکہ وہ پابندیاں آپ پہ لگ جائیں گی جو کہ آپ کو پوری کرنی ہوں گی۔ پھر دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ بال چونکہ ٹوٹنا منع ہے تو اس کے لیے اگر کوئی اپنے سر پہ کوئی ایسا سکارف یا ایک ایسا کاٹن کا کوئی کپڑا پیچھے باندھ لیتے ہیں اپنے اوپر ریگولر دوپٹے کے اوپر تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن رہ گئی بات یہ کہ عورت نقاب اوڑے کہ نہ اوڑے اور دستانے، دستانے تو نہیں پہنے گی کیونکہ وہ ایک سلے ہوئے ہوتے ہیں، باقی رہ گئی بات نقاب نہ اوڑھنے کی۔ ویسے تو آج کے دور میں یہ مسئلہ بہت تھوڑے ہی لوگوں کو پیش آتا ہے، کیونکہ احرام سے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا ہوا کہ ہم اس میں بھی نہیں پہن سکتے۔ یعنی کچھ لوگوں کو تو شبہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے، اور بہت ساروں کو یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی نہیں پہننا چاہیے، ایسے ہی کھلا پھرنا ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تھوڑے سے بات ہو یا زیادہ کی ہو، حکم تو حکم ہی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سلی ہوئی نقاب، جس کو ایک بالکل ٹپیکل طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جس میں پوری آئز کی جگہ بنی ہوتی ہے، پیچھے وہ ہے، اس سے اجتناب کیا جا سکے تو کر لے انسان، لیکن چہرہ چھپایا جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جب احرام کی حالت میں یہ سفر میں تھیں، فرماتی ہیں کہ جب ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تو ہم اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے، اور جب گزر جاتے تو پھر ہم کھول دیتے۔ تو اس اشکال کو کیسے دور کریں؟ اس میں بہت ہی سمپل سی بات یہ ہے کہ نقاب احرام کے لباس کا حصہ نہیں۔ دیکھیے، اگر یہ حصہ بن چکا ہوتا تو لازم ہو جاتا، پھر ہر ایک کو جب احرام باندھنا ہوتا تو ساتھ نقاب بھی پہننا لازم ہوتا، اس لیے یہ اس کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن عورت کو چہرے کو چھپانا تو لازم ہے نا۔ اب دیکھیے کہ ایک مرد جو ساری زندگی ایک عورت کو، مثلا اس کے دوست کی بیوی ہے اور وہ نقاب کرتی ہے، اب اس کو نہیں اس نے دیکھا ہوا، ٹھیک ہے، اب وہ دونوں دوست اور ان کی فیملیز مل کے عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیے کہ وہاں وہی دوست کی بیوی جو ساری عمر سے اس کے سامنے نہیں آئی، تو وہ اس کو کھلا چہرے سے دیکھے گا نا، کیا یہ بات سینسیبل لگتی ہے؟ میں نے لوگوں کو ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے جو اس چیزوں کو مذاق میں لیتے ہیں کہ فلاں عالمہ کو اگر دیکھنا، یعنی کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں نا کہ چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود عملی زندگی میں وہ نقاب کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں نے لوگوں کو اس طرح کا مذاق کرتے ہوئے خود سنا ہے کہ اچھا وہ فلاں عالمہ، چلو ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں کہ حج یا عمرے پہ چلتے ہیں، جہاں وہ بھی آئی ہوں تو وہاں ان کو دیکھ لیں گے۔ یہ مذاق کی نوبت کہاں آتی ہے جب ہم دین کی حکم کی اصل پہ نہیں جاتے۔ اصل کیا ہے پہلے اگر آپ دیکھیں، وہ دین جو اسلام جو ہمیں حج کے دوران شوہر اور بیوی کے تعلق میں فرماتا ہے کہ فلا رفس، رفس نہیں کرنا، کوئی ایسی جذباتی بات نہیں کرنی کہ جس سے انسان کے دل میں ایسے جذبات ابھریں۔ اب ایک وہ دور تھا کہ جس دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کے آ رہی تھی، اور واقعی دور دور تک وہاں کوئی انسان نہیں بستا ہوگا، لوگ اونٹوں پہ آتے تھے، گھوڑوں پہ آتے تھے۔ ایک آج کا دور ہے کہ وہاں ہم جب راستوں میں بھی ہوتے ہیں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں، بسیں بھری ہوئی ہیں، تو کیا پھر ایسے وقت میں چہرے کھلے رہیں گے؟ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت پہ عمل نہیں ہوگا کہ جب پاس سے کوئی گزرتا تو ہم چہرے پہ نقاب ڈال دیتے؟ پھر حرم میں دیکھیے کتنا ازدحام ہوتا ہے۔ تو اس ناطے سے بھی پریکٹیکل صورت بتاتی ہوں بہت ساری ڈیٹیلس میں جائے بغیر۔ جیسے عام طور پہ آپ دیکھیے کہ سر پہ جو لینے کا دوپٹہ ہوتا ہے یا چادر جو بھی خواتین لیتی ہیں، اس کو ہی تھوڑا سا جھکا لیں۔ جیسے پہلے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایک اسپیشلی نقاب ہی ہوتی تھی، دو کپڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے، اس کو باندھا جاتا تھا اور وہ پھر پورے منہ پہ آ جاتا ہے، یعنی اس میں آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ سب سے ایزی وے یہی رہتا ہے ابھی بھی، یعنی اگر کوئی نقاب کرتی ہیں تو وہ پرانے دور کی طرح کا اس طرح کا دوپٹہ استعمال کر لیں کہ جس کے اوپر سے دو نقاب لگے ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی چادر، جو ڈھیلی ڈھالی بڑی چادریں ہوتی ہیں، اگر آپ اپنے گاؤن کے اوپر وہ چادر لے لیں بکل مارنے کی صورت میں، اور اس کو تھوڑا لٹکا لیں جہاں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ بس میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں یا جہاز میں ہیں، کوئی کسی کی آپ پہ نظر نہیں پڑتی، تو وہ سیدھا رکھ لیں، یعنی تھوڑا لوز رکھ لیں۔ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان خود دیکھ سکتا ہے لوگوں کو، لیکن دوسرے اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور جو لوگ کرتے ہیں پریکٹیکلی ان کو اس چیز کا تجربہ ہے۔ جیسے اب جہاز میں ہوتے ہیں ہم لوگ تو کھانا سرو کیا جاتا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب آپ بیٹھے ہیں، آپ کے شوہر ساتھ بیٹھے ہیں اور باقی لوگ ہیں، تو عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ میں تو یہی کرتی ہوں کہ اپنا اوپر سامنے منہ کا نقاب اتار کے، لیکن جو نیچے بڑا دوپٹہ ہوتا ہے اس کو اس طرح سے کھول کے سروں سے، جیسے اپنے منہ کے دونوں سائڈوں سے تھوڑا تین تین چار چار انچ بڑھا کے سامنے کر لیا، کہ میرے سامنے تو ظاہر سیٹ ہوتی ہے اور دونوں سائڈوں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں اس کو تھوڑا بڑھا لیتی ہوں، تو اس طریقے کی پھر اجازت ہے، اور ایسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ تو آپ دیکھیے کہ اصل حکم ہی بدل گیا۔ تیسری چیز جو احرام کی حالت میں وہ ہے کہ تلبیہ پکارنا، لبیک اللہم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اے اللہ حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے پاس حاضر ہوں، بے شک تعریف نعمت اور ملک تیرا ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. یہ ہیں وہ الفاظ جو میقات سے ہی کہنا شروع کر دینا چاہیے، بار بار اونچی آواز سے کہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ سواری سے اترتے اور چڑھتے وقت بھی کہا جائے، نماز کی اقامت اور نماز سے فارغ ہوتے وقت بھی کہنا، اور ساتھی آپس میں ملیں تو بھی کہیں. خواتین بھی یہ الفاظ کہیں گی لیکن تھوڑی آواز میں، کم، کہ جس سے وہ خود سن سکیں، لیکن مرد جو ہیں وہ زیادہ بلند آواز سے کریں گے. یہ صرف تین چیزیں ہیں جو بڑی بڑی جو احرام کے اندر لازم ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں مستحب ہیں، سنتیں ہیں. سنت سے آپ یہ مراد لے لیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز چھٹ جاتی ہے تو پھر دم لازم نہیں آتا، یعنی اس کا کفارے میں کوئی جانور کو کاٹنا نہیں پڑتا. ہاں یہ ہے کہ اجر کم ہو جاتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ احرام کے وقت غسل کرنا. ایون وہ عورت جو پیریڈ سے ہیں یا نفاس کے دنوں میں ہیں، وہ بھی اگر احرام کی نیت کرتی ہیں تو ان کو بھی غسل لینا چاہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک دفعہ نفاس سے تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہانے کا حکم دیا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے. تو غسل کرنا چاہیے اور یہ سنت ہے. اب یہ فرق آپ جب رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دین مشکل نہیں کریں گے. ابھی تک جو پیچھے تین باتیں ہوئیں وہ فرض تھیں، وہ لازم ہیں. اب جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ کرنا بہت اچھا ہے، مستحب ہے. حج مبرور میں بدلیں گی حج کو، لیکن یہ کہ اگر ان میں سے کوئی چھٹ جاتا ہے تو گناہ نہیں، اور آپ کسی کو فتویٰ نہ دیا کریں بہت جلدی کہ تم نے یہ نہیں کیا اور تمہارا احرام نہیں بندھا. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز ہے غسل کرنا. اس میں پیریڈز والی عورتوں کے لیے بھی مسئلہ ساتھ ہی ساتھ واضح کرتے جاؤں کہ کبھی کبھی جب حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے تو پیریڈز ہوتے ہیں اس وقت میں، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کر کے اور احرام کی نیت سے نکل جائیں، اور پھر جب آگے آپ کو باقی بات الگ بتاؤں گی دوسری جگہ پہ، لیکن یہاں اتنا دیکھیں. پھر دوسری چیز جو اس میں مستحب ہے وہ کہ احرام صاف ہو، پاک ہو، سفید ہو، دو چادروں میں ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے. پھر ایک اور اس میں اس عمل کو اچھا کرنے کے لیے یہ کہ احرام نفل نماز یا فرض نماز سے فارغ ہو کر باندھا جائے. اور پھر ناخن کاٹنا، مونچھیں صاف کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، یہ سب کام اگر احرام باندھنے سے پہلے کر لیے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. اور آپ دیکھیے وہاں اتنی قربت ہوتی ہے اور اتنا رش، گرمی بھی ہوتی ہے، تو اگر جسمانی طہارت کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز بہت زیادہ وہاں آپ کے لیے عبادت میں خوشبو پیدا کرے گی. پھر اسی طرح جب بھی انسان اپنی حالت بدلے تو اس وقت تلبیہ پڑھے، نماز پڑھنے اور اس کے بعد یا اس سے پہلے، یہ سارے کاموں میں. پھر اسی طرح دعائیں مانگنا، دعا مانگنا تلبیہ پڑھنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. مسند شافعی اور دار القطنی میں روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اپنے رب سے جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے. یا پھر یہ کہوں گی کہ بعض دفعہ لوگ بہت زیادہ ایسی چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں لمبی لمبی دعائیں بنا لیتے ہیں. اپنا عمل سمجھ کے کچھ بھی کیجئے لیکن مسنون نہیں ہے. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں صرف پوائنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ کیا چیزیں احرام کی حالت میں منع ہے، تاکہ انسان اس سے پھر واپس دور رہے اور ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے اس کام کو کرنے کی وجہ سے اس پہ فدیہ آ جائے. یعنی وہ عمل جس سے منع کیا گیا اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر اس کو یا تو ایک جانور قربان کرنا پڑتا ہے، یا روزہ رکھنا پڑتا ہے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. تو پہلی چیز اس میں یہ کہ سر کو کسی چیز سے ڈھانپ لینا، اس پہ بات پیچھے ہماری ہو چکی ہے، یعنی سر کو قصدن ڈھانپنا نہیں، لیکن اگر آپ کسی چیز کے نیچے سے گزر رہے ہیں یا بارش ہے یا گرمی ہے تو چھتری رکھ لیتے ہیں تو مرد اس کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ حکم مردوں کے لیے، عورت تو بہرحال سر ڈھانپے گی ہی. پھر اسی طرح بال کوئی مونڈ لیتا ہے، بال کاٹتا ہے، تھوڑے ہوں یا زیادہ تو یہ بھی نہیں کاٹنے چاہیے. ناخن کاٹنا، ہاتھوں کے ہوں یا پاؤں کے. پھر خوشبو لگا لینا، سلا ہوا کپڑا پہننا، خشکی کا شکار کرنا، یہ منع ہے. پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ تعلق یا اس کا کوئی ادنا سا درجہ یعنی کیس وغیرہ کرنا، اس سے بھی دم واجب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا، یہ بھی منع ہے، اور خاص طور پہ جمع کرنا یعنی انٹرکورس یہ ساری چیزیں منع ہیں اگر ان میں سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر اس کا فدیہ دیا جائے گا اور انسان جیسے بھی کرے گا وہ اس کے حساب سے اس کا مختلف چیزیں ہوں گی اور آپ دیکھیں کہ لا علمی میں پچھلی زندگی میں جو ہو گیا آپ اس پہ پریشان نہ ہوں بعض لوگ جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ ماضی میں چلے جاتے ہیں تو ایسے وقت میں کوئی بات نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا اب ان معاملات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے وہ اس میں آپ کے لیے آسانی کر دے گا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہے وہ طواف کی آتی ہے اب میں اس میں صرف آپ کے ساتھ وہی چیزیں ڈسکس کروں گی جو عموماً ہمارے ہاں خرابیاں ہوتی ہیں ان معاملات میں اور ہمیں اس سے بچنا ہے تو طواف کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ 7 چکر ہوتے ہیں اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ نیت کرنا ہے طواف شروع کرنے سے پہلے دل میں ہی نیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں انسان باوضو ہو جسم پر کوئی گندگی نہ ہو ترمذی کی روایت ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف نماز کی طرح یعنی نماز کی طرح کیسے کہ جیسے نماز کے لیے وضو لازم ہے اس کے لیے بھی لازم ہے اور صرف فرق ایک ہے کہ نماز میں بات بالکل نہیں کر سکتے لیکن طواف میں ضروری بات کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے ہاں پھر اس کے بعد یہ کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کریں اپنے اس چکر کو وہیں چھوڑ کے آپ وضو کرنے دوبارہ جائیں اور جتنے مکمل چکر تھے اس کے بعد اگلا ایک نیا چکر شروع کر کے تو اپنی ترتیب کو آپ پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح اب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جسم پہ ایسا لباس رکھے کہ جس میں حیا کے تقاضے پورے ہوتے ہوں ترمذی کی ایک روایت ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف نماز کی طرح ہے مگر تم میں سے کلام کر سکتے ہو تو جو شخص گفتگو کرتا ہے چاہیے کہ اچھی گفتگو کرے میں نے دیکھا ہے خواتین وہاں بھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کپڑوں کی باہر دکان پہ یہ مل رہا ہے یہ 2 ریال کا مل رہا ہے یہ 4 کا مل رہا ہے اصل میں طواف کیا ہے کہ بندہ رب کو بتاتا ہے کہ میری زندگی تیرے گرد گھومے گی ایک ایک چکر میں اپنے رب کو یقین دلائیے کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد بس میری نماز میرا جینا میرا مرنا میرا سب کچھ تیرے لیے ہے جتنا زیادہ اس خیال کے ساتھ آپ گھومیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا ورنہ آپ دیکھیے کہ عقل میں یہ بات آتی ہے گھوم رہے ہیں بچے یہ کام کرتے تو اچھے لگتے ہیں بڑے کیوں کرتے ہیں اس لیے انسان اس کی روحانیت کو ضائع نہ کرے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسجد حرام کے اندر ہونا چاہیے چاہے وہ کتنا بھی دور ہو جیسے آج کے دور میں جو بھی لوگ جائیں گے یا جا چکے ہیں دیکھیں گے کہ وہاں کتنے بڑے بڑے برآمدے ہیں اوپر ہیں نیچے ہیں 2-2 3-3 فلور بن گئے ہیں جتنا بھی دور جائیں گے انشاءاللہ طواف ہوتا ہی رہے گا قریب کرتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے جلدی پورا ہوگا لیکن دور اگر جگہ ملتی ہے اور آپ رش سے بچنے کے لیے دور کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے یا میں ایک ضرور ایڈوائز کروں گی خاص طور پہ بہنوں کو اور وہ یہ ہے کہ رش میں نہ گھسیں بعض لوگ صرف ایک یہ لالچ کہ چلو ہمیں حجرِ اسود کا بوسہ مل جائے گا یا چکر چھوٹا ہوگا مردوں میں گھسنے لگتے ہیں یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے آپ ایک طواف کر لیں پورے دن میں آپ مت 6-7 کریں اوپر کر لیں باہر برآمدوں میں کر لیں مجھے تو سب سے اچھا لگتا ہے اوپر اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں گے 2-3 فلور بن چکے ہیں اب تو اس میں لگتا تو چکر بہت بڑا لیکن بالکل جیسے آپ جنرل اپنے چال چلتے ہیں تو اگر آپ ہر ایک چکر میں کوئی ایک چیز سوچ لیں کہ اس چکر میں میں نے یہ دعائیں مانگنی ہیں اس کی میں نے کلمہ پڑھنا ہے اس میں میں نے کوئی خاص اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنی نیت ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ اپنے خیالوں میں ہی ہوتے ہیں اور آپ کا چکر جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ اور طواف کرتے وقت ایک چیز ضرور کہوں گی کہ ویسے تو دوسروں کو دیکھ کے بندہ ویسے ہی کرنے لگتا ہے لیکن بعض بیچارے بھولے بھی ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ جب طواف کیا جائے تو خانہ کعبہ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا کرنے والے کے کہیں ایسا نہ کہ اسے الٹ چکر پہ ہو اور حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور ختم بھی وہاں ہوگا تو یہ ایک چکر ہوگا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طواف کا چکر کیا تھک گئے اب دوسرے کی ہمت نہیں تو بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ وہاں کہیں بیٹھ جائیں دعائیں پڑھ لیں کچھ کر لیں اور جب آپ ریفریش فیل کریں پھر دوسرا چکر لگا لیں اسی طرح آپ کر سکتے ہیں بس بہت زیادہ نہ اتنا فرق کریں لیکن یہ کہ اگر ضرورت پڑے تو پھر انسان کر سکتا ہے اور 7 سے زیادہ چکر نہیں لگانے چاہیے کیوں کہ 7 چکروں کے بعد پھر آپ سنت پھر 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں جو سنتوں میں آتے ہیں پھر بہرحال اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ مستحب چیزیں اگر موقع مل جائے یعنی ملتزم ایک جگہ ہوتی ہے جو حجر اسود سے لے کے باب کعبہ کے بیچ کی جگہ ہے تقریباً 3-4 فٹ چوڑی جگہ ہے وہاں اگر چپکنے کا موقع مل جائے تو انسان وہاں دعا کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں چپک کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. پھر اسی طرح مقام ابراہیم کے پیچھے دو نفل پڑھنا اور ان میں خاص طور پہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، یہ بھی پسندیدہ عمل ہے. پھر اس کے بعد ایک اور سنت جو طواف کو بڑا خوبصورت کر دے گی، اور وہ کیا ہے کہ فارغ ہو کے طواف سے زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پینا، اور پھر اس طرح انسان اس کے اندر رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا. بعض لوگ رکن یمانی کو بھی بوسہ دینے لگتے ہیں تو یہ درست نہیں. تو اس طرح سے طواف کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اگر دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ سعی کا ہوتا ہے، تو سعی کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے بیچ میں چکر لگانا اس نیت سے کہ یہ حج کا ایک رکن ہے. حضرت حاجرہ کی سنت ہے یہ. ایک عورت کا اخلاص تھا، ایک عورت کی قربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ قانون بنا دیا. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ صفا سے مروہ ایک چکر ہوتا ہے، پھر مروہ سے صفا دوسرا. بعض لوگ صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا کو ایک راؤنڈ ٹرپ کہتے ہیں، یہ درست نہیں. یہ اہم بات ہے، اس کو آپ نوٹ کریں گے. یعنی ایک دفعہ صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا. اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ صفا سے سعی شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ ختم ہو جاتی ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، 158 آیت سورہ بقرہ کی آپ پڑھ چکے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی فرض کر دی. تو اس کے اندر بھی شروع کرنے سے پہلے انسان پہاڑی پہ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دیکھتا ہے، دعا کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب نیچے آتا ہے تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں تیز چلنا ہوتا ہے، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آہستہ چلنا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب بھی کبھی جائیں گی تو آپ کو ایک چھوٹی سی بک ملے گی اور وہاں پورے چارٹس کے ساتھ بنا ہوتا ہے، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. ایک دعا جو صفا مروہ کے وقت جو چڑھائی کی طرف انسان جائے شروع کرے، تو پھر وہ تین بار اللہ اکبر کہہ کے ایک دعا پڑھنا مسنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اس اکیلے نے سب گروہوں کو شکست دی. تو بہرحال یہ ہے. ایک چھوٹی سی چیز اس کے بارے میں نوٹ کیجئے گا کہ طواف اور سعی میں بلا ضرورت وقفہ نہیں کرنا چاہیے. طواف کرنے کے بعد صحیح کر لیں، لیکن بعض دفعہ خاص طور پہ جب لوگ پہلا ہی عمرہ کرتے ہیں، تھکن بھی ہوتی ہے اور سفر کی وجہ سے، تو اگر ایک کرنے کے بعد تھوڑا ریسٹ کریں یا بیچ میں سو جاتے ہیں اور دوسرا صبح میں کریں تو اس میں بھی رخصت موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک صحیح نہیں کرتے تو احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ موجود رہیں گی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکے گا. ایسے وقت میں بھی آپ دیکھیے کہ ساتھ اگر عورتیں مرد اکٹھے ہیں تو ان کو دیکھنا، ان کی طرف بات کرنا ضروری نہیں. میں تو ایسے وقت میں سب کو یہی کہوں گی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یاد کرتے جائیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. کیا ہم بھی واقعی ان قربانیوں کے لیے تیار ہیں؟ اگر اللہ کا دین آج ہم سے گھر چھوڑنے کا یا گھروں کی ذمہ داریوں کو کم کرنے کا مطالبہ کرے تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ وہاں نیتیں کر کے آئیں، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے منتیں مانیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم واپس جائیں تو جیسے آج ہم تیرے راستے میں یہاں بھاگ رہے ہیں، اب ہم نے بھی بھاگ بھاگ کے کام کرنے. جتنا بھاگیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بعد میں بھی آنے کے بعد آپ کو اپنے دین کے کاموں کے لیے چنے گا، پھر اتنا زیادہ اس کو ان چیزوں سے فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح یہ کہ سعی کے لیے بھی انسان کو وضو کی ضرورت ہے، باوضو ہونا لازم ہے. اگر کوئی مشکل میں نہیں تو چلنا ہی واجب ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو چل نہیں سکتا تو آج کل وہاں ایسی گاڑیاں مل جاتی ہیں کہ جس کے اندر یعنی چکر لگوایا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کو محسوس کرے، کیا کر رہی ہوں میں یہاں، آج مجھے کیوں اللہ نے لا دیا. اور پھر انشاءاللہ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کے جب بعد میں بالوں کو کٹواتا ہے تو اس کا عمرہ تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن پھر عرفہ کا جو قیام ہے وہ حج کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں سب کو مقام عرفہ میں پہنچنا ہوتا ہے. یعنی واقعی یہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ اگر عقل کو ساتھ لے آئیں بیچ میں رکھیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی بات کہ یہ سارا کچھ کیا بات ہے جس کو انسان کہتا اور سنتا ہے لیکن یہ دل کے معاملے جتنا دل کے ساتھ آپ حج کریں گے وہاں جا کے اپنا معاملہ درست رکھیں گے اتنا ہی آپ اس کی اصل روح کو پا کے آئیں گے جب دل ساتھ نہیں ہوتے نا تو جا کے بھی خالی ہو جاتے ہیں اور خام خواہ کی باتوں میں مصروف ہونا اور ایسی چیزوں میں جانا کہ جس سے انسان کا حج جو ہے وہ ضائع ہو جائے عرفہ کا قیام جو ہے یہ حج کا چونکہ رکن ہے تو اس کا تھوڑا سا ذکر کروں گی آپ کے ساتھ کہ اس کے معاملے میں کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ حج وقوف عرفہ ہے وقوف کہتے ہیں وقفہ سے کھڑا ہونا یعنی حج کے لیے اس دن میں کھڑا ہونا اور جتنا انسان اس دن وہاں جا کے ٹوٹتا ہے نا جتنی عاجزی آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کتنے ہی صدمے آ جائیں نا انسان پہ اس دنیا میں وہ عاجزی نہیں آتی جتنا انسان وہاں اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے بے گھر بے سامان کھانا اچھا نہیں مٹی ہے باتھ روم مٹی کے بنے ہوئے یعنی کچی جگہ ہیں غربت اور ایسی پسماندگی آتی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی اللہ کا حکم نہ ہوتا تو انسان کبھی نہ یہاں آتا اور اصل میں بت وہیں جا کے ٹوٹتے ہیں جو یہ زندگیاں سوچ ہی بیٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے گزارے نہیں ہو سکتے ان چیزوں کے بغیر اور ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے ایسی کوئی وہ ساری کیفیت وہاں جا کے اللہ تعالیٰ انسان کی بدلتا ہے تو لہٰذا عرفہ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ 9 ذی الحج کو ظہر کی نماز کے بعد سے 10 ذی الحج کی صبح تک وہاں انسان یعنی کھڑا ہونا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ کیسے انسان کرے تو پہلی چیز اس میں کیا آتی ہے کہ 9 ذی الحج کو زوال سے لے کے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں حاضر رہنا یعنی جو ہی سورج زوال کی طرف پلٹتا ہے تو اس کے لیے جانا پڑتا ہے لیکن بعض دفعہ آپ دیکھیے رش اتنا ہوتا ہے تو لوگ پہلے سے بھی جانے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مینجمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ بعض لوگ وہاں بہت افراتفری مچاتے ہیں اگر آپ حج کے ساتھ ہی اپنے لیے لکھ لینا کہ یہ میری تربیت کا یہ میری ٹریننگ ہے یہ میرے صبر کے موقع ہیں تو آپ اتنے کول رہیں گے آپ کو ٹائم ویسٹ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس اپنی بک ہے جہاں اسٹک ہوئے بک کھول کے پڑھنا شروع کر دیں دعائیں مانگنی شروع کر دیں باندھیں اپنے آپ کو میں نے یہ کام کرنا ہے پھر آپ وہاں کر لیں گے آپ کو ہوتا ہے کہ جو ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے نماز نہیں پڑھنی ہوتی پھر کہا جاتا ہے چلو اب ادھر سے اٹھو مزدلفہ میں چلو وہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہوتی ہے ٹھنڈی رات ہوتی ہے عموماً کوئی پاس بستر نہیں کوئی سامان نہیں لوگ اٹھائیں بھی چیزیں اپنی ساتھ تو راستے میں تھکن کی وجہ سے چھوڑ چھوڑ کے آنے لگتے ہیں اور پھر مزدلفہ میں رات بسر کرنا پھر 10 ذی الحج کی صبح کو منا پہنچ کر پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا پھر وہیں 10 کو ہی بال موڑنا یا کاٹنا پھر 11، 12 اور 13 کی 3 راتیں منا میں گزارنا انسان کو رب کا وہ قرب دیتا ہے کہ یہ اپنے بنگلے اور اپنے ولاس بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تیرے اور اپنے بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں ہم تو پردے تان کے سونے والے لوگ تھے آج کھلی چھت کے نیچے ہمیں سونا پڑا ہم تو نرم گدوں پہ سوتے تھے تو نے ہمیں کہاں لا بچھایا اور پھر وہ دن انسان کی زندگی کا ایک اثاثہ بن جاتے ہیں چاہیں تو 2 دن میں بھی واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں لیکن یہ کہ 3 دن رہیں اور 3 دن جمعرات کو کنکریاں ماریں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ شیطان کیسے میرا دشمن ہے شیطان کو جب وہاں کنکریاں جو ہمارے ہاں عموماً لفظ مشہور ہے شیاطین اصل میں وہ جمعرات ہیں وہ مقامات ہیں کہ جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برخلانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے پتھر مارے تھے میں نے دیکھا ہے آج وہاں پتھر مار کے آ جاتے ہیں لیکن شیطانوں سے جان نہیں چھٹتی پھر واپس آ کے سینے سے لگاتے ہیں ان کو تو لہٰذا ضرورت کیا ہے کہ حج کے مقامات ایک ایک موقع کو روحانیت کے ساتھ ادا کیا جائے اچھے طریقے سے کام ہو پھر ان ساری چیزوں کو مسنون عمل کے طور پہ کیا جائے اس کا خطبہ سننا وہاں کھڑے رہنا عبادت کرنا یہ سارے معاملے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیے کیوں کہ تم ان عبادات کو اپنے لیے ایک بوجھ نہ سمجھو بلکہ اس طرح سے کرو کہ جیسے کرنے کا حکم ہے اور جب انسان یہ سب کام کر لیتا ہے تو پھر واقعی وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں عمرے کے لیے حاضر ہوں اور اے اللہ اب میں ساری زندگی حاضر ہوں ہم لبیک اللہم لبیک کہتے سنتے پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل حاضر نہیں ہوتے، ہمارے دماغ حاضر نہیں ہوتے، ہم اس طرح کی الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں کہ زبان تو بول رہی ہوتی ہے لیکن دل نہیں ہوتا. نہیں، یہ حج کا سفر آپ کی رب کے سامنے حاضری کا سفر بن جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈر جاؤ اور جان لو کہ تم اسی کی طرف لوٹ کے آؤ گے. یہ میدان عرفات تمہیں میدان محشر کی یاد دلائے گا، یہ تمہیں اپنی موت کو یاد کرائے گا، یہ سفید کفن تمہیں، یہ سفید احرام تمہیں کفن کی یاد دلائے گا، یہ مردوں کا قبروں سے اٹھنا یاد آئے گا تمہیں جب تم لبئی کہتے ہوئے بھاگو گے. اور یہی ہے اس حج کا پیغام کہ تم اپنے آپ کو اگلے سفر کے لیے تیار کر لو. پھر جتنا زیادہ یہ کام آسان ہو جائے گا اتنا ہی تم اس کام کو کر کے خوشی محسوس کرو گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھے طریقے سے ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق دے. حج اور عمرے کا طریقہ کہیں بھی سے آپ لیں تو بہت اچھی آتھینٹک کتاب سے لیجئے، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں نے اس میں چیزیں ڈالی ہوتی ہیں. عموماً تو ایئرپورٹ پہ بک ملتی ہیں جو وہ اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ الحمدللہ ان لوگوں نے کافی اس چیز پہ اپنے آپ کو اسٹرکٹ رکھا ہوا سعودی حکومت نے کہ وہ کوئی ایسی چیز جو مسنون نہیں اس کو پروموٹ نہیں کرتے. تو اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ پہلے سے ہی کسی کتاب میں سے اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. تو اس میں آپ کو اگر حج اور عمرے کا پورا طریقہ پڑھنا بھی ہو تو منہاج المسلم جو آپ کے آپشنل بکس میں کتاب ہے اس کے 474 پیج پہ اس کا ترتیب سے طریقہ لکھا ہے، بہت اچھے طریقے سے، بلکہ کہ کیسے بیت اللہ کو دیکھیں تو کیا دعا مانگنی ہے. ہمارے یہاں عموماً اس بارے میں بھی تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے کہ کیا مانگیں اور کیسے مانگیں. تو امید ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ ساتھ رکھیں اور آپ کے پاس ہوں تو آپ کو بہت فائدہ دیں گی. کچھ چیزیں کبھی کسی سے پوچھنے بتانے کا وقت بھی نہیں ہوتا، اور کبھی اس طرح کے کام بھی کرنے آتے ہیں کہ جس سے پھر کر کے آ جاتے ہیں، جس سے انسان کا اجر جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے. پھر اسی طرح زمزم پینے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ، میں تجھ سے مفید علم، وسیع روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتی ہوں. آپ نے کیا مانگا؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس دعا کو پڑھ کے زمزم کے ناطے سے. آپ دیکھیے کہ نہ ہم نے اس میں بیٹے مانگے، نہ اولادیں مانگی، نہ دولت مانگی، نہ گھر مانگے، جو عموماً ہماری مرغوب دعائیں ہوتی ہیں. پہلی چیز جو آپ زمزم پڑھتے ہوئے مانگتے ہیں وہ کہہ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا. خالی علم نہیں مانگا، علما نافعا، نفع والا علم دے. کیوں؟ کہ علم تو بہت سے ہیں اور لوگ علم لیتے اور دیتے بھی بہت ہیں، لیکن نفع والا نہیں ہوتا. علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس سے انسان پھر فائدہ اٹھا سکے. بیکار قسم کی بحثوں، بیکار قسم کے مباحثوں میں پڑھ کے اور علم کے نام پہ بڑے بڑے نام گڑھ لینا، یہ پسندیدہ نہیں. اصل چیز جو مطلوب ہے انسان سے وہ کیا ہے؟ کہ تم نفع والے بن جاؤ، تمہارے فائدے لوگوں کو پہنچیں اور لوگوں کا فائدہ تم حاصل کرو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت ساری دعائیں نہیں یاد کرنے کی ضرورت ہوتی، دل کی دعائیں شامل کریں. جتنا حج کے سفر میں آپ دل سے اپنے دعائیں کریں گے، اپنی ذاتی زندگی کی دعائیں کریں، اپنی نسلوں کی حفاظت کی دعائیں کریں، اپنے گھروں کے سکھ چین کی دعائیں کریں، صرف دنیا ہی نہ مانگ کے آ جائیں بلکہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرتی حسنۃ وقنا عذاب النار. جتنا ایمان کے ساتھ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ مانگیں گے اللہ اتنی ہی زیادہ آپ کو وہاں سے عافیت دے گا اور خیریت کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ رکھے گا. پھر ایک اور دعا جو بڑی خوبصورت آتی ہے اس بارے میں کہ انسان جو مانگ سکتا ہے، 10 ذی الحج کو جب انسان جمرہ عقبہ جو ہے اس کو کنکریاں مارے اور تلبیہ کہتا ہوا منا کی طرف آئے، یعنی اب یہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا، تو ایسے وقت میں ایک دعا حدیث سے آتی ہے کہ اللہم اجعلہ حجم مبرورا وسعیم مشکورا وذنبا مغفورا. اے اللہ، اسے حج مبرور یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا اور قابل قدر کوشش اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے. کتنی عاجزی آتی ہوگی نا انسان کو یہ مانگتے ہوئے دعا کہ دیکھو میں تو آیا تھا رب کے گھر گناہوں سے بھرا ہوا، میرا دامن تو سیاہ تھا اور آج میں یہاں سے جا رہا ہوں ماں کے پیٹ سے پیدا کیے ہوئے بچے کی طرح۔ اتنا انسان اپنے اندر عاجزی محسوس کرے گا کہ پھر اس کے زبان پہ دعائیں آئیں گی کہ اللہ تو مجھے اب اسی طرح صاف رکھنا۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ حج کرنا تو اتنا مشکل نہیں جتنا حج سے آنے کے بعد پھر اس حج کو سنبھالنا۔ اگر زندگیوں کے رخ نہ بدلے، اگر ہمارے پسند اور ناپسند کے معیار نہ بدلے، اگر ہم پھر انہی گناہوں میں پڑ گئے تو واقعی خسرت دنیا والا آخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، محنت کی ضائع ہو گئی، مال لگا ضائع ہو گیا۔ دل بدلنے کی دعائیں کر کے آنی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو ملے وہ انسان سنبھال بھی سکے۔ پھر ایک دو چیزیں جو مسجد نبوی کے ناطے سے عموماً ہمارے ہاں مشہور کی گئی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ 40 نمازیں وہاں پڑھنی فرض ہیں یا ضروری ہیں۔ تو پہلی بات ہے، مسجد نبوی کی زیارت کا حج سے کوئی تعلق نہیں، نہ تو یہ حج کے ارکان میں سے ہے، نہ واجبات میں، نہ کچھ نہیں۔ ہاں جانا چاہیے، ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں، اس کی اہمیت بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مدینہ النبی، اور آپ نے مدینہ کے لیے دعا بھی کی، اور یہ وہ شہر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے دور میں مدینہ جو ہے یہ ایمان والوں کو پناہ دے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ایمان مدینہ میں اس طرح پناہ لے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں پناہ لے لیتا ہے، اور جو کوئی اس کی شدتوں اور مصائب پر صبر کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی، اور میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مدینہ میں ہی سکون ہوگا، اور آپ کو پتا کہ دجال بھی یہاں داخل نہیں ہوگا، چاروں طرف فتنے ہوں گے اور ایمان والے مدینہ میں آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں موت کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بہت ہی پیارے طریقے سے فرمایا کرتے تھے، تم میں سے کوئی اب اگر مدینہ میں موت تک رہ سکتا ہے تو رہے، اس لیے کہ میں اس شہر میں مرنے والوں کے لیے گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر، تو کیا پتہ اب ہماری موت کب آنی ہے۔ تو اگر واقعی زندگی کے باقی دن ایسی ہی جگہوں پہ جا کے گزار لیے جائیں تاکہ موت آئے تو ایمان کی موت آئے۔ میں سوچتی ہوں کہ جب ہم لوگ پردیس میں رہتے ہیں نا، دور دراز علاقوں میں، تو زندگی تو جیسی تیسی گزر جاتی ہے، لیکن ذرا اپنی موت کا سوچیے۔ جب موت جہاں آتی ہے پھر ظاہر دفن بھی ادھر ہی ہوں گے۔ اب یہاں کتنے کو لوگ ہیں ہمارے جاننے والے، اور کتنے کو مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں سے میں بھی کتنے ہیں کہ جو قبرستانوں میں جا کے مردوں کے لیے دعا کر سکیں اور ان کی بخشش کی دعا کریں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی مسلمان ملک میں مرتے ہیں اور وہاں کے، یعنی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ مدینہ کی موت دے دے، تو کتنی گواہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے نبی کے شہر میں موت دینا، اور ایمان کی حالت میں دینا، اور شہادت کی موت دینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مدینہ بھٹی کی طرح اپنے رہنے والوں کی میل کھوٹ کو دور کرتا ہے، اور اس کے اچھے لوگ اور زیادہ خالص ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے۔ مدینہ شہر کی تعریف میں ایک اور روایت ہے کہ مدینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوں، جو کوئی اس سے بے نیازی کر کے چلا جائے گا اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ اس میں اس سے بہتر کسی اور کو آباد کرے گا، اور جو کوئی اس کی شدتوں اور مصائب پر ثابت قدم رہے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا یا گواہ بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی یاد دہانی جو ہم سبھی کے لیے تھی، جس میں ہمیں فائدہ اللہ تعالیٰ اٹھانے کی توفیق دے، اور مسجد نبوی کے اندر جا کے بھی کچھ جو کام لوگ کرتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا آپ اجتناب کریے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، وہاں جا کے روزے پہ جانا اور اس طریقے کے معاملات کرنا کہ جس سے ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا فرق ہی ختم ہو جائے، اس سے اوائڈ کریے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اچھی سعادت ہے کہ انسان وہاں جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو قریب سے دیکھے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس روزے کے ساتھ اور چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جگہیں جو آج آباد ہو گئیں، ایک وقت تھا کہ یہ مٹی کی تھیں، وہاں کوئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی ایسی جگہ نہیں پاتے ہوں گے جتنی جگہیں اچھی آج باہر روڈز پہ ہو چکیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ ہیں اخلاص کی قیمتیں، اور یہ ہے سچائی کی دعوت کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں. تو لہٰذا اپنے شہروں کی مسجدوں کو بھی آباد کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی جا کے آباد کرنا ہے. وہاں کی ایک نماز 1000 نماز سے بھی افضل ہے. مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہ یہاں مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجد میں 1,00,000 نماز ادا کرنے سے افضل ہے, اور مسجد نبوی کی نماز 1,000 نماز سے بہتر ہے. تو جو ہم جیسے لوگ جن کی نماز زندگیوں میں نہ نفل ہیں نہ سنتیں ہیں, اور جہالت کی وجہ سے کچھ جوانی کی ایسے وقتوں کی نمازیں چھٹ بھی چکی, تو ان کو تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زندگی کا وقت ان جگہوں کے قریب گزرے تاکہ انسان اپنی کمیوں کو پورا کر سکے. اللہ کے حکموں کو اللہ کے حکموں کے انڈر ہی رکھتے ہوئے پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سبب بنا دیں گے, اور باقی واللہ عالم. رخصتیں موجود ہیں, اشارے موجود ہیں اگر کسی کو کچھ کرنا ہے, لیکن ہمارا عمل تو ہمیشہ پسندیدہ عمل ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ جو بات کہتے ہیں کہ خواتین کے گروپ میں جانے کی, اور اس میں دلیل میں دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات گئی تھیں, تو شاید اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے کبھی محسوس کی ہو کہ نہ کی ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بھیجا گیا تھا, تو حضرت عثمان کون تھے؟ ان سب خواتین کے محرم تھے, داماد تھے, دونوں دو طرف سے داماد تھے. واللہ عالم وہ ان کی دامادی کی وجہ سے یعنی محرم رشتے میں گئیں, لیکن ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ آسانیوں کے معاملے فرما, اور جب ہم زندگی کے باقی معاملات میں ساتھ ہیں اپنے گھر والوں کے, تو پھر تیرے گھر ہم اکیلے کیوں جائیں. اب دیکھیں کہ حج صرف عبادت کا سفر نہیں ہوتا, قرب اور انسان کے دل میں ایک خشوع اور عاجزی بھی آتی ہے. مثال ہے کہ بیوی ہو کے آ جاتی ہے, وہ پہلے سے اور زیادہ اللہ کا قرب محسوس کرتی ہیں. شوہر پہلے ہی نہیں گئے, آپ ان کو اکیلے چھوڑ گئے, ایک اور فتنہ چھوڑا, پیچھے سے کیا حالات ہو جائیں, کیا معاملہ ہو. پھر جب آپ آئے وہ ہو سکتا ہے دین سے اور دور ہیں, اور آپ دین کے اور قریب ہو گئیں, چپکلش بڑھے گی نا. دین کا سفر اپنوں کو ساتھ لے کے شروع کریں, اولادوں کو ساتھ لے کے. ایک اور چیز چھوٹی سی میں اس معاملے میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اگر کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جوان ہونے کے بعد, جیسے بالغ ہو گئے ہیں 12-13 سال کے, تو اپنی زندگی میں ان کو حج کروائیں, خود لے کے جائیں. ہمارے ہاں عموماً اس عمر میں ان کی جابس کی فکر لگ جاتی ہے, ان بیٹیوں کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے, اور ماں باپ جتنی ذمہ داری بیٹیوں کی شادی کرنا سمجھتے ہیں اتنا ان کو حج کرانا نہیں سمجھتے. یہ بہت ہی غیر مناسب رویہ ہے. جس طرح ان کی شادی آپ کی ذمہ داری اگر ہے, تو پھر ان کا حج کروانا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس عمر تک آپ کے پاس ہیں. تو بہرحال اس صورت میں کوشش کی جائے شادی کے خرچ اخراجات کم کر دیے جائیں, لیکن جوان ہوتے ہی ان بچوں کو اللہ کا گھر دکھائیے, تاکہ آپ کے سامنے دیکھ آئیں گے تو بعد میں بھی کبھی جا سکیں گے. آپ ان مقامات پہ کھڑے ہو کے جب ان کے ساتھ دعائیں مانگیں گے دل ٹوٹتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ عبادت انسان کو توڑتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی اصل روحانیت کو قائم رکھیں کہ نہ رکھیں. تو میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر بلائے اور آسانیوں والے حج اور عمرے کرنے کی توفیق دے, اور جب آپ واپس آئیں تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آئیں کہ اللہ اب میں حاضر ہوں, اب میں ساری زندگی تیرے دین کے لیے حاضر ہوں, تو مجھ سے جو کروانا چاہتا ہے کروا لے.